مفیل تا غړما بل زمادار نشتا دے رحمان رحیم ربا ستانا غفر نشتا دے مفیل تا غړما بل زمادار نشتا دے رحمان رحیم ربا ستانا غفر نشتا دے رحمان رحیم ربا ستانا غفر نشتا دے ستا رحمتونو ربا ډیر امیدوار یا مزا لګناهونو ربا ډیر بیقرار یا مزا های ست رحمتونو ربا ډیر امیدوار یا مزا لګناهونو ربا ډیر بیقرار یا مزا ډیر بے قرار یا مزا دستا مفی بغیرا پا ما بہار نشتا دے رحمان رحیم ربا ستانا غفار نشتا دے رحمان رحیم ربا ستانا غفار نشتا دے مفیل تا غړما بل زمادار نشتا دے رحمان رحیم ربا ستانا غفار نشتا دے رحمان رحیم ربا ستانا غفار نشتا دے امید مشتا دے ربا ستانا مفی غړما هر ځای زتا ته ژړم ستانا خوشي غړما های مفی غړما هر ځای زتا ته ژړم ستانا خوشي غړما های امید مشتا دی ربا ستانا مفی غړما هر ځای زتا ته ژړم ستانا خوشي غړما د دنیا کې ربا پر مې غم خوار نشتا دے رحمان رحیم ربا ستانا غفار نشتا دے مفیل تا غړما پر زمادار نشتا دے غفار نشتا دے رحمان رحیم ربا ستانا غفار نشتا دے هر څه ستا دی پیدا د هر څه تا مالکی رزق هم تا ورکوي د هر څه تا رازقی هر څه خوستا دی پیدا دا هر څه ته مالک یې رزق هم ته ورکوې دا هر څه ته رزق یې هاي هر څه خوستا دی پیدا دا هر ستو مالکی رزق هم تو ورکوی دا هر ستو رزقی متا ته هر سرا کړي بل زما یار نشته دی رحمان رحیم رب استنا غفار نشته دی معفي لتا وړم بل زما دار نشته دی رحمان غفار نشتا دے رحمان رحیم یا رب استنا غفار نشتا دے احائی گولا بند خیس جادا مفیل تا غرما کما فتا ونا کڑے بیا بیلا چا غڑما ہائے گل بند خیل سے جادا ما فلتا غڑما کما فتا ونا کڑے بیا بیلا چا غڑما ہائے مافی تو نکڑے بیا بیل چا پڑما پسج دتا تا پروتیم بل میو دار نشتا دے رحمان رحیم رب استنا غفار نشتا دے مافی لیتا پڑما رحمان رحیم رب استنا غفار نشتا دے رحمان رحیم رب استنا غفار نشتا دے رحمان رحیم رب استنا غفار نشتا دے رحمان رحیم رب استنا غفار نشتا دے